Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao. Sådan. Så har jeg fået ild på den. Og så er jeg klar. Kan I holde varmen? Jeg ved ikke, hvor mange gange i den sidste tid, der er nogen, der har sagt sådan til mig. Og jeg har tænkt, synes de selv, de er morsomme? Altså, det må være i århundreder, at man har sagt sådan til hinanden i hedebølger, og har det nogensinde været morsomt? Det tror jeg ikke. Ja, men jeg kan holde varme. Og jeg elsker varme, og jeg synes sådan set aldrig, jeg har haft det helt for varmt. Selvom sveden også driver af mig. Jeg oplever, at jeg bliver lidt mere aktiv i varmen. Og så har lyset selvfølgelig også noget at sige. Lys og varme hænger jo sammen. Så jeg skal ikke beklage mig over hedebølge. Man kan selvfølgelig godt være nervøs for, hvis det her fortsætter, hvis det er et resultat af klimaforandringerne og sådan noget, så kan det blive voldsomt. Men så får vi jo nok også måske et halvt år med regn og oversvømmelser bagefter. Nu må vi se. Det skal jeg ikke komme nærmere ind på her. For det hører ikke rigtig hjemme i sådan et program. Det gør imidlertid en god historie. Og jeg fortsætter med Johan Skjoldborgs roman Gyldholm om landarbejderne på herregården. Nu har vi fået den præsenteret. Og nu skal forfatteren jo til at lede handlingen hen mod en konflikt. Det er ikke så svært under de forhold her på Gyldholm. Her kommer 9. kapitel. En dag kommer fra købstaden en ny husmand til Gyldholm. Han bliver der kun kort tid, som en fugl, der standser på sin vandring. Han har også noget til fælles med en fugl ellers. Han er lille af vækst, men navnlig snar, livlig, let bevægelig i hele sit væsen, og danner derved en modsætning til de øvrige husmænd. Han er ubekymret som en fugl. Han spiller harmonika og synger gerne. Men med et andet næb end de andre. En helt anden slags sang. Og han taler en helt anden slags ord om helt andre ting. Han er ny i mere end en forstand. Han kommer en dag i marts. Oven på et flyttelæs af alskens havarerede boghave holder han sit indtog med kone og børn, der er jævnt fordelt over hele skramlet. Fattig og forrevet ser det hele ud. Men han er svært fornøjet, og det er konen også. Bitte Lasse er død, og hans enke og børn er sendt hjem til forsørgelseskommunen. Det er hans pludselige ledeblivende plads, han har fået. I Bitte Lasses tomme lejlighed drager de nye folk ind. Den nye husmand vækker forundring. Han siger godmorgen til forvalteren, så fri og gemytlig, som de havde kendt hinanden i mange år. Og da ladefoden anmoder ham om at råbe sig, spørger han først, om ladefoden ikke har ondt i maven. Og dernæst vil han gerne have oplysning om, hvor meget arbejde, der kan forlanges for en krone om dagen på ens egen kost. Så snor han sit overskæg. Når der er hvile for arbejdet, spørger han de andre husmænd, hvor længe de har været i slaveriet. For det her er der værre end tugthuset. Der skal folk da have en ordentlig kost, men det her bliver da ikke til andet end vand og brød. Alle stusser og tiger. De er ikke vant til sådan tale på Gyldholm. Og han siger ordene så sikkert og lige ud, som der ikke kunne være tvivl om deres sandhed. Om aftenen samles husmændene ind hos ham for at høre mere. Har I læst jeres kontrakter, godtfolk, siger han. Der står, at både manden og konen er tyneloven underkastet og pligtige at arbejde såvel hellig som søgn, når godsejeren befaler. I må ingen fremmed person huse uden tilladelse, og I må ikke engang holde en hund. Man skulle tro, det var for 200 år siden. Er I mænd? Nej, I slaver er I. Og jeres kone er slavinder. Hele familien skal slide og slæbe for, sådan godsejer snud, og hans kone malig kan miske sig i fittelse. Vi kan knap nok få føden, og klær er ikke at tale om. Og fattiggården kommer til sidst. Nej, det er min salighed, det rene slaveri. Og var det ikke fordi, der i vinter var arbejdsløshed i byen, så skulle fanden sig hæve. Sådan har jeg nu gået i nogle hundrede år, og så er det vel ikke for tidligt at få en forandring. Og der er kun én vej. Vil I være med til en fagforening, som vi har i byerne, så skal jeg nok komme. Der er ingenting, der pusler, men de skal have kniven på struben, de svende, ellers giver de sig ikke. Når vi ikke vil arbejde, uden vi får den løn, vi forlanger, tror I så, de selv tager skovl og greb i hånden? Nej, gå væk med den. Og de kan jo heller ikke. Uden os kan de ikke leve. Hvem pløjer og sår for dem? Hvem høster og tærsker for dem? Hvem passer deres høvder? Og så vil de være så lumpne at misunde os en ordentlig levemåde, når de selv froser i vin og steg mere, end de kan gabe over. De vil endda oven i købet, vi skal stå med lugen i hånden og sige tak til. Nej, de dage skulle helst snart være forbi nu. Og hvad skal de godsejere med al den jord og al den magt? Er de ikke mennesker som vi? Så kan de vel også nok arbejde ligesom vi. Og der kunne jo min selv blive en hel by af sådan en herregård og flere som. Han taler uafbrudt, som han aldrig kan blive færdig med det, der ligger ham på sinde. Den ene tanke griber den anden, og hans øjne stråler. Så snart en af de andre begynder på en indvending, hugger han øjeblikkeligt ned på den som en fugl med sit næb. Og derefter taler han videre. Eller han griber harmonikaen og synger, snart dages det brødre, det lysner i øst, til arbejdet fremad i kor. Man håner den fattiges eneste trøst, vor ret til at leve på jord. Man deler vor frihed, beskærer vort brød, til arbejdet, liv eller død. Hans sang er smuk og varmt følt, og hans akkompagnement på det tarvelige instrument er ualmindelig. Husmændene kigger til hinanden. For hvert vers laver han et helt mellemspil og bruger basklapperne med stor færdighed. Og for hvert vers stiger hans varme. Hans øjne, hans kast med hovedet, hans sjæl og krop er med i den sang og denne musik. Det er, som om han hører og ser et helt orkester, der marcherer i spidsen for tog, hvis faste fodslag har han gengiver med harmonikans basklapper. Efterhånden løfter husmændene hovederne og nikker til takten, som om de hørte og så det samme som han. Men da de kommer udenfor, er det som om sindet falder i det gamle folder igen. Johan er min selv, der er som noget halvgalt, det menneske, piper Jakobus. Han ser nok noget vildt ud i øvnen, men Niels Røn kommer ikke videre. Røde Jens falder ind. Ja, han er jo den slags, der går lige i luften, men det kan være skønt nok at høre på ham en smule. Men Per Hold siger alvorligt og fast, som om han var blevet ivrig over noget. Ja, det er fandme hug med ikke løgn, altså. Græn Sovs griner. Det var sgu kønt at se i går. At stå hen ved ishuset, da han kommer gående og skal hen og hjælpe mig, så møder han kammerherren. Han tog også godt nok til lugen, men et den krumme mere end højst nødvendigt, og da han var kommet forbi, spyttede han akkurat, som om han sagde, føj for satan. Det så helt kunstigt ud. Efter et lille ophold, siger Pal, så meget vist. Han spiller en god harmonika. Og så går husmændene ind ved af sin gavl. Hver dag får den nye mand med posten bladet Socialisten. Også dette er særegent. Ellers er det kun kammerherren, der får bladet på Gyldholm. Det er, som den nye mand alligevel står i forbindelse med noget ude i verden gennem dette blad. Og han er helt syg efter at få fat i det. Hver dag har han noget at læse op af Socialisten. Det er det samme, som han fortæller. Akkurat det samme læser han for dem. Og de kan selv læse det. På tryk står det for deres øjne. En dag har han fået udleveret bladet af landposten om bag laden, hvor husmændene er i færd med at køre en jordvold bort. Det er formiddags mellemmad. De sætter sig på deres trøjer bag nogle buske og spiser deres fedtebrød. For jorden er kold og fugtig, og de strækker benene fra sig med de tunge, jordklinede træskostøvler. Den nye mand skynder sig at tygge af munden, og så læser han op for de andre, der sidder og lytter på diget under risbusken, gumlene og plierne. Han er midt i en artikel om det 19. århundredes tyranni, da ladefoden, der er kommet til, udbryder. Det smusblad skal vi snart få udryddet. Ja, du skulle søge dig en plads over ved de sorte. Fat igen, kommanderer ladefoden. Således er det hver dag. Der er med denne husmand kommet noget nyt til den gamle gård. Altid er der uro omkring ham, og stadig små scener hver dag. Det er ganske spændende. men alle har en følelse af, at det kan ikke blive ved i længden. Selv er han lige livlig og lige ubekymret. Men det begynder at mudre for neden. Amalie har fået en mistanke om, at det nye par folk ikke er gifte, rigtig gifte. Hun siger det til Sovkirsten, og Sovkirsten meddeler til Bolette, og Bolette lader det gå videre, så rygtet farer frem og tilbage mellem de lave grå huse, og der lyder en knævhorn, som får mange telegrafapparater. Og for oven trækker det sammen som sky over hans hoved. Kammerherren møder forvalteren. Holder han dette pøbelblad endnu? Spørger han. Ja. Men har de da ikke forbudt ham, det menneske? Kammerherren utålmodig. Jo, men han spurgte mig bare, om jeg ikke ville låne nogle eksemplarer, så ville jeg forstå, at det var det eneste blad, der skrev sandheden. Han er fanden skal gal med den værste, jeg endnu har haft med at gøre, bryder forvalteren ud. Kammerherren går uroligt frem og tilbage. Jamen sig, at jeg forbyder det. Jeg har sagt det, men han bad mig hilse, at kammerherren kunne bare passe sine egne kartofler. Hvad bliver det for tider, Hansen? Har man hørt med? De folkeforfører. Kammerherren truer med sin elfenbenstok ud i luften. De må fjerne den mand, Hansen, snarest muligt. Men, han tænker sig om, men ikke brutalt, Hansen. Ikke brutalt. De ved, jeg foretrækker den humane fremgangsmåde. Så er det en dag, der kører stak ind. Kammerherren kommer over fra fasangården i sin brune engelske dragt med diamantnålen blinkende i det sorte slips. Da han drejer om hjørnet af tyrestallen, ser han folkene stå ganske rolige med rettet ryg, uden at gøre en hånd til noget, bare lyttende. Og den nye mand står op i stakken i sin bluse, der er revet ud ved hånden, som han strækker frem, mens han taler. Kammerherren bliver rød, men han påskynder dog ikke sin gang. Han holder det langsomme, værdige tempo. Folkene flyver og farer til arbejde, da de ser ham. Han standser. Hør, min gode mand, vil de behage at forlade min gård øjeblikkeligt? Sindsbevægelsen dirrer bag den rolige form. Ja, når jeg får løn ind til mig, så skal det være mig en ren fornøjelse. De kan have på kontoret. I morgen tidlig skal en vogn køre den, hvorhen de ønsker, men de må øjeblikkeligt forlade min gård. Ja, den slaverede er ikke så behagelig. Men de er jo uartige, mand. Forstår de ikke, at de er uartige? Om de kan tro, den bliver sgu værre nu, smiler den nye mand. Da taber kammerherren et kort minut sin beherskelse. Han ryster. Snart er han rød, snart hvid. Han løfter sit blik opad, som han søgte bistand. At man skal tåle dette. At man ikke kan sætte sådan en slyngel fast. Næsten væser han ud mellem de samme knugede tænder og går hastigt. Men den nye mand siger efter ham, ja, det er kedsomt, at træhesten er afskaffet. Det giver et ryk i hans skulder, men kammerherren fortsætter dog uden at vende sig. Per Holt ser på den nye mand med en lugende beundring i sine sorte glansfulde øjne. Men Krins Sovs siger medfølende, nu er du ulykkelig, Bettemann. Nå, jeg kunne i sølle mennesker, er det smilende svar. I tror, hvis der Gyldholm med hele verden. Når vil I vågne? Næste dag får den nye mand sit flytteskram stablet på vognen. Der går en vej udenom Gyldholm, men der går også en vej igennem gården. Kusken lover at vælge den sidste. I det nu vognen svinger ind mellem gavlene af et par sammenstødende udhuse, tager manden harmonikaen frem og stemmer op. Snart dageste brødre, det lysner i øst. Og indimellem den gamle gårds længer, gjaller og genlyder den oprørske sang, så folk står stille ved arbejdet. Men kammerherren, der er på vejen, vender bræt om og fjerner sig ind i parken. Endnu efter vognen er kommet ud til den anden side og ned ad alléen, kan man oven på flyttelæsset se den bortjagede husmand ivrigt trække harmonikaen ud og ind og høre omkvædet til arbejde, liv eller død. Ja. Så kommer der gang i det hele, skal I se. For det har alligevel kastet frø af sig, selvom manden er blevet bortjaget. 10. kapitel. De socialistiske harmonikatoner er faret hen over Gyldholm, som en flok skrigende vildgæster trækker. Per Holt har vel løftet sit hoved mod den farende lyd i luften, men det er sunket igen. Tonerne dør på en baggrund af sløvende, slidfyldte timer, der væver sig sammen til ensformige dage, klangløse, tågegrå, som tæpper af filt. Vinter skrider, sommer går. Arbejderne på Gyldholm fortsætter deres øliv som sædvanligt. Som myrer bevæger sig ud og ind af de mange åbninger og fjerner sig i en vis afstand fra tun, således kommer Gyldholm-folkene frem af porte, gab og døre, hvortil de atter vender tilbage, når de har ført deres høleskår og deres plovfure lige til det bevoksede dige, der danner grænsen mod bundelandet. den ene dag går som den anden. Et liv, der drejer sig, eftersom slotsurets forgyldte viser peger. Og stien mellem Ladegården og Gyldholm huset slides dybere og dybere. Et stort fald Gyldholm mark, der sænker sig ned mod Lilleskoven, står tæt af unge blågrønne roeplanter med gul agerkål og alskens selvgroet ugræs imellem, frodigt skydende frem af jorden i forsommerens solrige dage. Af denne roemark kravler kvinder og børn frem side om side i en lang række. Ved enden af ægerne har møder deres barnevogne stående, som de aflægger et lille besøg, når skrigene derfra lyder for stærkt. En enkelt mor skyder sin foran sig i furen. Disse folk tilbringer deres dag med muld mellem hænderne, med solen brændende på ryggen og med næsen tæt over de ramme dufte, der stiger fra skarpe safter af de urter, som rykkes op. Hver dag fra tidlig til sent, med enkelte pusterum, arbejder denne jordkrybende række sig frem over det store falds grøn-gule flor, der efterhånden viger pladsen for langstrakte ophøjet rader af sort muld, langs hvis rygge spæde roeplanter dingler, og nede mellem raderen ligger halvvisent aflugning presset af kravlende knæer. Imens er Gyldholm huse forladt af al mandlig og kvindelig arbejdskraft. Kun de små børn er ladt ene tilbage i den lange grå husrække. Hjemme hos Per Holst er der tre, Anna, Peter og Poul. Et pattebarn ligger i vuggen, og den store dreng er med moren i roerne. Anna, Peter og Poul sidder på trappestenen og former i sand. Så rejser den mindste dreng sig og står og tripper. Adda, nap mine bukser op. Han tripper mere og mere urolig, tager søsterens hånd og gentager. Adda. Anna hjælper ham til rette. Poul går for sig selv. De andre to leger videre. Da Poul er færdig, finder han et ris, som han svinger med, og så sparker han afsted ud af vejen med bukserne dasken om hælene. Han lægger sig ned og slår med de små hænder i det soltørrede vejstøv, der pulser som mel. Jo mere det pulser, des mere ler han. Han støves helt til, og i det fugtige, der løber hans næse, samler sig en lille kage. Så tager han en håndfuld, som han hælder ned på sin bare hals inden for skjorten, og han bliver ved med at hælde håndfuld efter håndfuld ned, mens han griner over hele ansigtet. De andre to rejser sig fra trappestenen, børster lidt af sig og ser sig om, som de tænkte over, hvad de nu skulle tage sig for. Så er det, som Anna får en idé. Hun løber hen til en stige, der står op ad halvtaget i gården. Der klatter hun op. Hun når også ind på taget og er henrygt. Peter ændrer bagefter op ad stien, og hun hjælper ham over til sig. Så kravler de på maven op af det tjærede paptag, der er blødt af solvarmen. De griber med hænderne om den skarpe tagkant og ligger og spytter ned på den anden brætside. Samtidig sparker de med benene. De ligger så længe, at Peters vest hænger fast i tjæren. Han græder og er helt ulykkelig. De hjælpes ad, at han kan blive fri. Men det samme triller han ned ad taget, styrter over randen ned i en stabel brænde, der vælter, og mellem brændestykkerne trimler han ud i gården. Han rejser sig dog straks op og ser helt betuttet ud, men på en gang brister det forbavsede lille ansigt ud i en skrællende latter, som Anna besvarer op for taget. Imidlertid er Poul faldet i søvn ude i vejsporet. Han hviler sit lyslokkede hoved på armen og drager sin ånde dybt og roligt. Et stykke bort kommer en tungt læsset vogn. Den skrider langsomt frem, og kusken sidder og døser i solheden. Der rejser sig en lille sky, hver gang de tunge øje nikkende sætter de store hove fast i støvet. Lige en fod forved Poul standser dyren. Kusken vågner og jager på dem, men da den fjermer trykker sig sky, ser han frem og opdager den lille dreng, der fremdeles sover trygt. Han drejer øjnene lidt og kalder, råber. Så får Anna og Peter broren slip til siden. Kusken skiller voldsomt ud. Men Peter skriver ud med sine stumpben og råber igen, hold kæft, fæn hukme. Kusken slår om sig med svøben. Peter spytter efter ham, vrænger mund, og til sidst tager han af en god stykke en håndfuld småsten, som han kyler efter kusken. Ja, jeg skal fortælle jer, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao Cigar, hvor jeg sidder og læser højt for jer, og jeg læser højt af en roman fra 1902 af husmandsforfatteren Johan Skjoldborg. Gyldholm er en arbejderroman, som handler om en gruppe landarbejdere på en stor herregård. Børnene følger sad ind i stuen, hvor den lille i vuggen skriger. Den er skreget længe og kan næsten ikke mere, så træt og hæs af den spæde stemme. Da den mærker, den kom ind, er det som om den samler kraft og tager på igen. Anna sætter vuggen i gang så stærkt, at den lille ruller fra den ene side til den anden, og der hvert øjeblik er fare for, at den skal falde ud. Men skrigene tager kun til i styrke. Peter har slæbt en stol hen til hjørnebrættet, hvor farens piber og tobak gemmes. Han kan lige nå det. Han får også fat i tændstikker. Men nu bliver der en stor strid. Paul vil nemlig også have pipen, og Peter puffer ham fra brystet, så han går bagover. Sådan bedt råt som dig, siger han, og river vigtigt en tændstik. Paul brøler og sparker arret med benene. Vuggen går, og skrig og skrål fylder stuen. Så kommer sovskirsten Rocknæen. Det er rent galt med hendes knæ i denne tid, så hun ikke kan tåle at ligge i roerne, og hun har lovet at holde et øje med Per Holts små. Hvad satan er det for et hus, I holder i forbandet unger, siger hun ærgerligt og tager den lille op. Nå, helvede gud, det er Betty Jan. Hun pusler om barnet og gynger det på armen og får det til ro. Så river hun tændstikkerne og pipen fra Peter, ser sig om og går. De tre små søskende får nu fat på mellemmaderne, der står smurt ude i køkkenet. De sætter sig op i sengen for at spise, men kommer snart op og slås om stykkerne. Under grået vælter de sig rundt i vårene og ælter maden ned i sengklæderne. Ikke længe efter bliver de dog enige om, at nu skal de lege pænt sammen. Anna er høger, og de andre skal komme og købe. Hun henter en papirspose med risengryn og en med pudersukker. Peter vil gerne købe et pund sukker. Har du penge? Spørger Anna. Nej, det skulle skrives. Anna ryster på hovedet. Der står så meget. Jeg far skal betale i morgen. Ja, det siger du hver gang. Det kan ikke blive ved. Peter tænker så om. Du skal få penge, når far får solgt grisen, siger han så. Du kan få et pund grøn, svarer Anna og giver ham lidt, som han knupper på. Selv tager hun af sukkeret. Så ryger Per posen fra hende og sluger alt, hvad han kan. Men Anna smækker ham på øret og tager den tilbage. Han sparker hende på skinnebenet og banner fan hugt med. Fy, skide knægt, så får du slet ikke noget. Hun holder posen på ryggen. Peter giver efter, og de sætter sig alle tre fredeligt ned på gulvet og tømmer posen. Da de er færdige, siger Peter, skal vi så lege far og mor? Ej ja, og de to kravler op i sengen. Men lille Paul bliver siddende på gulvet og slikker det søde af papiret, så han bliver sukret over hele ansigtet. Derefter morer han sig med at hælde grynene hen over gulvet, de pæne små hvide gryn. Senere skriger den lille igen. De vugger og vugger. Man kan ikke få den til at tige. Peter foreslår så, at de skal gå om til Stine, at bittesøster kan få pæn. De hælder barnet ud af vuggen og slæber afsted med det. Anna kan lige bære det, når hun holder det med armene fastklemt mod brystet, men det ser mange gange ud, som hun skal falde. Peter lukker døren op, og de kommer alle ind til Stine Røn, der sidder og pusler sin egen lille. Her kommer vi med bedtsøster. Må hun ikke nok få en tår? Hun skriger sådan. Ah, tror jeg halvtosset, halvsmiler Stine, og lægger den lille holdte unge til brystet. Derefter følger hun børnene hjem, og hun befaler dem at blive inde og passe den lille. Nu kommer deres far og mor snart, siger hun. Det er mod aften. Den lange række af jordkrybende kvinder og børn rejser sig, og samtidig løber de flakkende skygger langs hen over marken. De står lidt og linder ryggen, i det de fører hånden hen over linden. De mørke skyggeflager ligger hen over den guldspættede, dunkelgrønne råmark. Mod øst blinker Ørum Højskole skifertag som sølv, og lille skovens trætoppe mod vest ser ud, som om de var dyppet i guld. De går hjem efter, enkeltvis og i små flokke. Drengenes bukser er på knæene stive som panser af tykke og fugtige jordkager, ligesom kvindernes skørter, der til lige slasker i trævler forneden. Alle lugter de af muld, af roer og agerkål, og deres hænder er skrubbede og mørkbrune af plantesaft. Nu viser også mændene sig. For gården søger de af stien efter Gyldholm huset. Da Sofie kommer ind og ser risengrynene strøget over gulvet, den tømte sukkerpose og al den øvrige uryd, bliver hun vred. Det er også forskrækkeligt med jer i unger. En har heller aldrig fred. Når en har slæbt sig træt den hele dag, så kan en begynde forfra, når en kommer hjem. Det er da også for galt, bryder hun ud og tager noget småvask op fra et hjørne på gulvet, hvor børnene har slængt det hen, sammenkrøllet og tilsnavset. Han stod her i aftes og pjasket omtrent til midnat, og så... Hun er tæt ved gråd, men på en gang farer hun rundt, smækker Anna på øret, rusker Peter og Knops og Paul, og da børnene har fået den fyring, putter de sig i krogene. Jens, den ældste dreng, der har været med i romarken, synes ikke at lægge mærke til alt det. Han sætter sig stille som en gammel mand og hviler hovedet i sin lille hånd, der er skorpet og ruflet af luning og af gammelt tørre snavs. Da de har spist mælk og brød, tænder Per sin pibe, og Sofie læner sig dvask og træt tilbage på stolen og hikker. Hendes hud har ikke mere sin gamle friskhed. Hun er brunskjoldet og huløjet, og hendes før så kælende øjne har et misfornøjet skær. Nu har Bolette der fået 2 skillerier med til Amalie til at hænge i den bedt stue, siger hun. Så hun ræbte sgu sådan ad, at en knap kunne være ved siden af hende. Ja, men Amalie har også lovet sig af en Kirstine, at hun nok skulle stikke hende med den anden ting. Ved du, hvad Stor Pouls mand sagde til Bolette? Hun sagde, det var sgu bedre, du sørgede for en særkbedt, mor, end som for et skilleri. Den trængte du noget hårdere til, sagde hun. Per smiler. Jeg tror sgu, de skændes en hel time om det. Peter er kommet frem og har plukket den store bror, han vil lege. Men storebror Jens har ikke lyst, han er træt. Du er bitte vævs, siger han vigtigt og vil ryste ham af. Men Peter hænger fast som bor. Per Holt ler og opmunter den. Nå, det er en bitte brøg, den Peter, siger han. Han bliver en kejser, her. Skal vi to ryks? Peter kommer farende, som om der var intet, han heller vil. Hans øjne stråler, de er sorte som farens. Han er mørk som han, og har også varulvebryn. Per ser med velbehag på ham. Peter kroger sin lange mand ind i farens, så rykkes de. Og Peter ler fornøjet, når faren lader sig trække. Mig også. Poul kommer trippen. Også mig. Han får så fat i den anden hånd. Og Per Holts ansigt lyser af glæde, mens han rykkes med sine 2 drenge. Den store sætter sig på sengestokken og ser til som en voksen, der smiler ved børns lege. Han nikker imellem af søvnighed. Sofie pusler pattebarn. Hun siger, ja, Amalie, hun kan sagtens. Vi får vel aldrig noget i vorten, bedstue. Per tæller sine penge op. 6,20 kroner i rede penge for 14 dages arbejde. Ja, du har næsten ingen skjort mere. Og jeg ved ikke, om du tykser, at kan blive ved med at gå i de ralte længere. Hele deres klæder vil jeg aldrig snakke om. Per tæller pengene endnu en gang, men der bliver ikke flere for det. Per ligner nok sig selv, men han er magrere, og hans blik er ikke så fyret som før. Som han sidder der og tæller pengene efter, hænger hans underkæbe lidt, hvad der gør indtryk af noget slapt i modsætning til det underbid, der tidligere har givet hans ansigt en egen dristig kraft. Kan vi ikke få lidt mere på klods ved ham i Ørum, siger han. Nej, det lader vi nok være med. Jeg troede, han ville have 1 med til sidst. End så ham i Svalling. Er han sgu meget værre? Ja, så må vi til Darum, for et sted må vi fanden hugge mod. Per rejser sig, sætter sin pibe fra sig på hjørnebrættet og smånynder lidt. Den store dreng snorker allerede hen fra sengen, hvor han er faldet i søvn med klæderne på. Sofie gaber. Jeg skulle ellers have vasket en smule, men jeg tykker sgu snart, det er lige den, hvordan en lavede. Hun gaber igen og hægter sit kjoleliv op. Snart sover de alle i det lille rum. Sommer går, og vinter skrider. Kapitel 11. Det er vinter, sen eftermiddag. Skyggerne fra Gyldholmhusene ligger som enstandede, langstrakte, skæve firkanter hen over den svagt blånende sneflade. Der er så roligt omkring husene. De små børn holder sig inde, og de er alene hjemme i hele rækken gennem. De store kommer fra skole, langt borte som en klynge sorte prikker i sneen. De bliver tydeligere og større, som de kommer nærmere. De går stille og trækker på benene, trætte af vadet den lange vej. De fordeler sig ind i husene som en å, der grener sig. Da Per Holst Jens åbner gadedøren, er han lige ved at styrte ned ad trappen, så den kommer der røg væltende imod ham. Han hælder sig bagover, løfter højre arm krum og afværger ud fra sig. Således står han et øjeblik ubevægelig som en lille statue af sten. Så kaster han sin madtegne og springer ind, kravler frem på knæerne og bliver borte bag røgen, der tvinder sig i vindinger og bugter sig i bølger. Uophørligt bliver det ved med at vælte ud af døråbningen, som er et uhyre svæl. Og drengen bliver derinde. Noget efter kommer en mand kørende forbi. Han ser en lille hånd blive stukket ud gennem en rude. Lige straks knaller der mere glas, og der driver røg ud mellem skårene. Manden holder hesten an og råber. Til Amalie, der kommer frem, siger han, at der vist er noget galt på færre derhen, og så lader han de kodede heste, som han ikke kan gå fra, få tøjlen igen. Amalie prøver at trænge ind ad døren til Per Holts lejlighed, men hun kan ikke. Hun holder sig for brystet og hister efter vejret. Så ser hun sig rådvild om. Hun er det eneste voksne menneske, der er hjemme i hele husrækken. Mænden er jo på arbejde, og konerne til maltning over på gården. Hun får ildbud derover. Hun farer hen til ruden og råber ind. Det var heller ikke længe før Jenses hoved viser sig ved vinduet. Amalie hjælper ham, og de får en halv kam, fjernet. Han gisper efter luft, gaber, som han var ved at kvæles. Under synkende bevægelser væser han med tør stemme. Bliv her, så flyr den her vej ud. Endnu snapper han en mundfuld frisk luft, inden han viger tilbage i røgen for at finde småbørnene. Det begynder at mørkne. Amalie ved ikke, hvad hun skal gøre. Hun tripper uroligt. Børn fra de andre huse samles til og lader dørene stå åbne efter sig. Hun får en halvkarm ud til, uden at der går en rod i tu. Det giver der et fust, så røgen svulmer op og svæver ud i store rullende ringe. Men drengen kommer ikke tilbage. Hun råber hans navn flere gange, men han svarer ikke. Hun lægger øret til og lytter. Hendes ansigtshvidhed lyser i mørkningen. Hun retter sig og virrer med hovedet. Rend, rend, siger hun til børnene med bud igen. Åh, oh, Gud, åh, oh, Gud. Hun bøjer sit hoved ind, holder hånden skærmende for at stirre. Hun kan ingenting se uden røg. Og så er der ikke ild. Hun stirrer på ny. Jo, hun synes, hun kan skimte noget, der blaffer. Der udstyder hun et råb og falder om. Nogle af børnene, der står derved, begynder at græde. Det er allerede skumring. Der kommer der over for gården noget sort strygende hen over sneen. Det synes at skride, så jævnt bevæger det sig, men det vokser fra et punkt til en mand i få sekunder, så susende en fart har det. Det er Per Holt på hosesokker. Børnene vender sig som blade for et pust, i det han farer forbi. I et nu er han gennem døren, men så hører de ham falde. Han snubler over sin store dreng, der er sunken sammen på dørtræet med den mindste bror krystet tæt i favnen. Per Holt bærer dem ud. De ligger livløse i hans arme. Han løber ind i Amales lejlighed med dem. Som et lyn er han igen inde i røgen. Der kommer flere og flere mænd til. Vinduerne rives op til alle sider. Ved gennemtrækken letter det et øjeblik. Der er ild at se, og Per farer om derind. Mørket og røgen dækker for igen. Et par mænd styrter ind til Per. Andre skynder sig efter vand. Per Holt kommer ud med Peter. Han bøjer sin overkrop beskyttende hen over den lille dreng, mens han iler bort med ham. Fra husenes brønde og til Per Holts stue, hvor ilden ulmer, jager sorte mænd med spande i hænderne frem og tilbage over sneen, hvor deres skygger flakker i skæret fra de lygter, som kvinderne holder lysende frem. Og børn er der alle vejen. Sidst findes Anna. Hun er krybt ind under fodenden af sengen. Per går langsomt bort med hende. Det er den sidste. Lygteskæret falder over ham. Hans bukser er revnet over knæet. Der bløder af et gabende sår. Et stort stykke af hans lår er nøgent. Han har ingen underbukser på. Blodet rinder ned i hans hosekrave. Han har tabt sin hue. Hans øjne er røde. Smudsig er han af røg og sod, og hans udspilede næsebor hænger sorte trævler som lampeos i spindelvæv. Barnet ligger som dødt med hovedet hængende over hans højre arm, forbrændt og med pletvis afsvedet hår. Alle standser, mens Per går forbi. Mændene sætter deres vandspand. Kvinderne hører op med at tale og holder lygterne så stille, som de var støtter. Og ikke heller nogen af børnene gør en bevægelse. Per Holt ser hverken til den ene eller den anden side. Langsomt går han og tyst i sine hosefødder på den bløde sne igennem den dybe stilhed med sin byrde. Det er den sidste. Først da han er borte, drager den tavse gruppe ånde som dæmpet bølge af suk. Pjalt efter pjalt af sengetøjet og stump efter stump af sengestedet slynges ud af døren, hvor de hede forkullede stykker svider og svirper, hvor de kastes og ligger og syder sneen bort. Der har kun været ild i sengen, og da den er bragt ud, og alt er åbnet, hvad åbnes kan, driver røgen efterhånden bort lidt efter lidt. Til en forsikring går mændene om derinde og ser efter, og lyset falder hen over gulvet, der er overstrøget med hal og helbrændt halm. Og der er nogen, der slår vand på de brændte rester udenfor. Imidlertid er lægen kommet til stede inde i Amalies stue. Sofie og Amalie går om til hånde, men der er ikke meget nyt ved Sofie. Hun fjotter omkring fra det ene barn til det andet. Hårtjavserne hænger ned over hendes ansigt, klistret fast af gråd. Hun virrer med de tomme hænder, som hun ville udrede noget, som dog ingenting bliver til. Imellem stunder vælger gråden voldsomt frem, og hun jamrer så højt. Per Holt åbner ikke sin mund. Han klager ikke. Han græder ikke. Ingen taler til ham. Han taler til ingen og siger ikke til nogen. Han står og stirrer på Peter, der ligger på bordet som lig, og han tager drengens lille knyttede hånd, der endnu er varm, tager den sin store ro arbejdsnæve, som han har gjort så tit, og han rører den lidt, rokker lidt ved den, som han ville kalde drengen til live. Mens Peter og Paul ligger stille på bordet ved siden af hinanden, sorte og ophovnede i ansigtet. De er kvalt, men de er ikke kolde endnu. Men Anna ånder ganske, ganske svagt. Lægen sprøjter hende under huden og tumler med hende. Han trækker Per fra de to lig og viser ham, hvorledes han skal foretage oplivningsforsøg med hende. Men han taler så lidt som muligt, og Per svarer ikke, men gør, som lægen viser ham. Amalie kommer med klude og en smule vat, har hun også. Det er til at forbinde Jenses hånd med. Han og den mindste, som han er faldet med, ligger hen i sengen. De er tilsoget, men de lever. De halvsover, snorker imellem, vågner så lidt og stønner. De falder igen i døs. Vågner atter og klager sig. Der er vabler på Jenses venstre kind, og hans ene hånd er bognet op til en tykkelse som en voksen mands. Den opsvulmede, hvidagtige brandblære ser ud, som den var kogt. Lægen klipper blæren op og lægger en bandage om. Det lader ikke til at gøre ondt. Drengen nærmest sover, mens det foregår. Og det foregår alt sammen stilfærdigt. Kun Sofie jamrer sig en gang imellem. Per foretager vedblivende oplivningsforsøg med Anna. Thomas er kommet hjem. Nu er de færdige med slukningen. Han sætter sig stille og ser til. Men lidt efter trækker de hans godmodige ansigt. Han rejser sig og går hen til kakkeloven, hvor han er halvt i skjul. Efterhånden breder der sig en stærk lugt i stuen. Skarp af kamfer og æter og branket af brændt tøj og afbrændt hår. Lægen vender sig igen til Anna. Men han bare sukker i det, han ser på hende. Hun trækker vejret i 2-3 hurtige stødvise sæt. Så ligger hun livløs hen med udvidede pupiller. Atter kommer der 2-3 hastige dræt, og så igen et mellemrum. Endelig rinder den lille piges liv ud i et sidste svagt henåndende pust. Og de lægger hende på bordet ved siden af de 2 andre. Inden han går, lader lægen sit blik dvæle ved de 3 barnelig og glider over forældrene. Og hans store brune øjne drages over med en fugtig hænde. Per og Sofie samler deres børn hjem igen. Kammerherren har straks givet ordre til at bringe en seng og en sengs klæder om til dem, i stedet for det, der er brændt. De har jo ingenting at ligge på for natten. I sengen, der er blevet stillet op med det samme, ligger de Jens og den mindste. Og de 3 døde børn føres ind i den bitte stue, der ellers er stået tom. De lægger den på en dør, som hviler på stole. De hylder et hullet sjal over de 3 små lig. Der er rigeligt med halm. Der redder de sig selv et leje på gulvet. De kaster sig med tøjet på. De kan ikke sove. Jens ligger så urolig og giver en gang imellem en klagende lyd fra sig. Det er smerte, når han støder sin hånd. Så skriger han næsten. Men imellem stunder er der en dirrende dødsens angst. Et voksent menneskes dybe kummer i barnets svage, under tiden næppe hørelige klagen i søvne, aldeles hjælpeløst, som i onde drømme. Når disse lyde kommer, går der som en skærende fornemmelse gennem forældrenes læmer. De rejser sig, stryger børnene over kinden, taler beroligende ord, og de lægger varsomt Jenses hånd til rette. De går også ind i den bitte stue og løfter det hullede sjæl, inden de lægger sig i halmen igen. Stuen er fyldt af en gennemtrængende sodelugt. De lader petroleumslampen brænde, for de kan ikke sove. Den lyser kun svagt, men der er dog som lidt ro ved den lille flamme, og natten er lang og mørk. Sofie græder med stærkere anfald imellem, men Pers ansigt er i stadig ro. Han ser ud, som om han skimtede og lyttede til noget fra en anden verden, umådeligt fjernt. En gang er det, som han åbner læberne og hvisker, som han ikke ved af det. Hvor vi er fattige folk. Det er, som tanken har talt uden hans vidne, for han ligger ubevægelig hen som før. Det er det første, han siger den hele nat, og det eneste. Ja. Det var 11. kapitel, og jeg skal sige til jer, som eventuelt er nytilkommende, at I har åbnet for Radio 24/7. Programmet her lørdag aften hedder Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder og læser højt for jer af ældre litteratur. Og i øjeblikket læser jeg en roman fra 1902, som hedder Gyldholm. Den er skrevet af forfatteren Johan Skjoldborg. Og den udkom i 1902 og handler om en gruppe landarbejdere på en stor herregård. Per og Sofie hjælpes ad med at lægge børnene på strå. De giver sig god tid. De tår dem, det vil sige, de vasker dem, vel for sod og snavs, og de redder deres hår så omhyggeligt, som det måske aldrig før har været rigt. De klipper det tørre rugstrå nøjagtigt til, og Per lader sine fingre glide igennem det som en kam gennem hår. De får samlet så mange hvide linnestykker sammen, at de kan dække halmen, hvor de 3 børn bringes til leje. Så lægges de små, kolde, stive lemmer til rette, og på hver af Annas øjne, der ikke rigtig vil lukkes, anbringes en toører. Til sidst hyldes det hullede sjal over dem. Det udføres alt sammen i tavshed. Sodlugten holder sig i stuen, og der kommer en anden lugt til, som er ganske forfærdelig. Hver dag nemlig, at bandagen skiftes om Jenses hånd, udbreder materien fra brandfladen en ligefrem afskyelig stank. Sofie slæber om, uvasket, med pjalterne slaskende om sig, med håret i et pjusk, som hun ikke gider række. Hun flytter en ting fra det ene sted til det andet, og noget efter flytter hun det tilbage igen. Eller hun sidder og krammer en strømpe, som har tilhørt en af børnene. En hel time kan hun sidde således og småklynke til. Det ser ud, som om hun har tabt herredømmet over sit læme, som om hun ingen vilje havde mere. Hendes læber står slapt åbne, hendes øjelåg er tunge, og hendes hoved hænger, som halsmusklerne var ved at visne. En gang imellem tager hun sig til hovedet, som det gjorde ondt i tindingerne, og af og til gaber hun som den, der har grædt meget. Således går hendes dag. Per går så underligt omkring. Hans gemytlighed er borte. De seje og raske talemåder er døde på hans tunge. Han taler i det hele taget ikke. Det forsorende snit er fjernet fra ham ligesom ved et strøg. Og ikke heller ser han ligeglad ud, som han har gjort i lang tid. Han er stille. Men hvad denne stillhed betyder? Folk skotter til ham, som det kommer for, at der er noget andet end sorg bag denne stillhed. Per indlader sig ikke med nogen. Ingen som helst. Han har et udseende, som han i tankerne vendte ryggen til alle sine omgivelser, men derimod havde alle sanser åbne mod noget indefra. Noget, der skulle eller ville komme af den vej. Og det er en helt ny vej for Per. Derfor er han måske så stille. Og derfor går han måske så underligt omkring. Men folk skotter til ham, som de uagtet det, der er sket, alligevel ikke rigtig forstår ham. Og han forstår måske ikke sig selv, uden det, at han aner, at der vil ske noget. Per kan ikke få kiste og ligtøj på kredit. Ikke nogensteds. Ikke i Ørum, eller Falling, eller Darum, og ikke heller i købstaden. Ikke hverken, hvor han er kendt, eller hvor han er ukendt. Da han kommer hjem fra den tur, lægger han sin hånd på bordet og knytter den, så skindet strammes over knoglerne, mens han skyder underlæben op. Penge har han ingen af. Værdigenstande heller ikke, uden en månedsgris, som han har fået i forskud. Så går han lige til forvalteren og forlanger penge. Han beder ikke om dem. Han forlanger. Arbejdsfolkene stusser opmærksomt og kigger ud af enden af øjnene. Og forvalteren ser vist på ham, mens han langsomt indrømmende svarer, at det vil nok lade sig gøre på grund af omstændighederne. Og som om Per var herre, siger han videre, Sofie kommer ikke til malkning. Ja, ja, det får jeg gå i de her dage. Hun kommer heller ikke siden. Hvad gør hun ikke? Hun møder det hele ikke mere til arbejde her på gården. Forvalteren gaber af forbavselse og trækker brynene i vejret. Gør de heller ikke? Jeg skal være her på pletten, men hun skal blive hjemme ved børnene. Må jeg spørge, at de blev en tosset mand, råber forvalteren. Men Pers røst skærer gennem alting. Hun kommer ikke. Så fast siger han det, som ordene blev printet i sten. Forvalteren løber rundt om sig selv og hugger dubskoen i jorden. Jeg tror satan skal gale mig. Ja, det kunne blive natredelighed. Og som om han ikke rigtig ved, hvorledes han skal tage sagen, farer han ud af porten, som havde han et brand i hælene. Men arbejderne stirrer stumme på Per, der grådet kaster sig ind i arbejdet. Han er ikke til at blive klog på. Om aftenen, da han ligger på halmlejet ved siden af Sofie i stuen med sodlugt og stank og tre barnelig, der slaps Per Holts træk. Al vilje synes at smelte bort. Det er, som han opgiver alting. Aldeles ubehersket giver han sig hen til sine tårer. I en gråd, der varer en hel nat, kan meget gå under og meget blive til. Og så kommer kapitel 13. Fra Gyldholmhusene skrider en skare frem af Falling Kirkevej. En ligskare. Der er ikke mange. Nogle kvinder, og de fleste mænd fra husen. Ellers ingen. På hver af de tre små kistelåg ligger en enkelt lille krans af mos, som husmændene har skillinget sammen til. Ikke mere. Det er en tavs skare. Kun når de skifter ved bærestropperne, mumles der lidt. Sofie er ikke med. Per ser ned mod jorden. Der er ingen vilje i hans holdning, og der er ingen liv i hans ansigt. Han har et udtryk som den, der ser ind i noget bundløst, noget mørkt, der ingen ende er på. Således følger han i sit fattige tøj. Det er hans daglige bukser, han har på. De er børstet, stoppet og vasket. Der har gjort alt for, at de skal se ordentligt ud. Store Poul har sin vadmelsfrakke på, stagsfrakken. Om også dens hjemmefarvede blå er falmet i det hvidlige på udsatte steder, og dens kantebånd har en jægergrøn kulør. De lange skøder dasker ham benene, når knæene ved hvert skridt giver et knæk af stivhed, der er blevet større med årene. Røde Jens har spændt en grumset grå jakke om sin svampede krop, så er der heller ingen, der kan se, hvordan hans vest ser ud. Der har i dag været kam i hans hår og lange røde skæg. Thomas gør som sædvanligt det velhavende indtryk med sit rødhvide tørklæde og halssilke, men han er mere skæv end før. Den venstre skulder er meget den højeste. Jakobus vrikker afsted nogle alt for store støvler, der skinner af kakkelovnspulver, og hvis snuder krummer sig i vejret. Han fører det ene ben, som der var noget galt med hoften. Palle med de store ører er i træsko, og hans bukser er alt for korte, så man kan se et stort stykke af hans blå hoser. Kren Sovs og Niels Røn er der også, og flere. De går, som der ingen blødhed og fjederkraft mere var i musklerne. Stift, stumlevåren, der nækkende som på træben. Alligevel, så snart de, der bærer kisten, ikke er i trit, træder de om, som de havde været soldater alle sammen, og som de var vant til at gå i flok og være under kommando. Men Per Hold går noget for sig selv. Det er et stille tog, der denne gang kommer ud fra Gyldholm. Der står ingen larm og vildskab om det. Ind i stilheden lyder et skud hen over de brede marker. Et til. Mange skud. Skud på skud. Det bliver ved med at gjalle og genlyde fra bøsserne nede i Gyldholms andepark, hvor høje herrer er samlet til jagt. Under denne lystige knallen går det lille ligefølge gennem ledet i det kratbevoksede dige, som danner grænsen for Gyldholm gods. I bundelandet vækker toget heller ingen opmærksomhed. Hver passer sin dont, og det daglige liv går sin uforstyrrede gang. Folk ved, at de tre små kister indeholder ligene af de børn fra Gyldholm, som omkom ved et ulykstilfælde. Men der er ingen, der kender forældrene, eller i det hele noget af herregårdsfolkene. Ingen, der har omgang med dem. Der er ingen andre på kirkevejen end den tavse Lisgar. Så sker der noget, der får den ganske egn til at vågne som ved et ryg. Af landevejen, der fører fra købstaden, kommer et tog af mennesker. Så langt. Ja, det glider frem over bakken og ned mellem landevejspoplerne, bliver ved med at glide, som det bånd tryllekunstneren langsomt trækker frem af sin tryllehat. Mændene står stille ved deres arbejde på marken. Kvinderne, hvor de snakker sammen i landsbyens stræder, standser deres mundtøj, og alle vinduer fyldes med nysgerrige ansigter. Men der er også over 1000 fremmede folk, og der er faner. Det er det store tog af byarbejdere, der vil vise kammeraten fra landet deres deltagelse, mødes med Lisgaren under en ret vinkel ved Falling Gamle Smedje. Det er en frisk julidag med blank sol over alting, over de mørke, luslige Gyldholm mænd og over de festklædte arbejdere fra købstaden. Der er netop en modsætning af det mørke og det lyse i udseendet af de to lejre, der her mødes. På den ene side de få og fortrygte, på den anden side det store tal, der alene giver den enkelte mod. Gyldholm husmænd, hvis klædedragt og hele ydre vidner om den mest tyndslidte armod overfor de hvide kraver og høje hatte i socialistoptoget. Arbejderføreren veksler nogle ord med Per Holt, og derefter begiver det vældige følge sig med tre røde faner i spidsen op mod Falling Kirke. På kirkegården rokker gamle pastor Hornum frem ved dejens arm. Han er en smuk olding. Den hvide pibekrave og det sølvgrå hår klæder hans fine, næsten jomfruelige ting. Den værdige præsteskikkelse har et udseende, som forudsætter en nedarvet dannelse og et rigeligt udkomme. Præst og dejen står stille og ser forundret på den menneskemasse, der vrimler hen mod stenten. Jeg tror til forladeligt, det er arbejderen fra købstaden, siger dejen. Nå ja, det var jo smukt, svarer præsten og retter på sine briller. Der er tre røde faner i spidsen. Dejen ser lidt ængstligt på hans velværdighed. Jamen, det er alligevel smukt, Hansen. Pastor Hornum er øjensynlig under indflydelse af det indtryk, som det mægtige udøver, selv om det kun er masserne. Ja, det er så sandelig, gentager han. De to kirkelige funktionærer, der sikkert har gået og nuslet her mange herrens år og i mag besørget utallige forretninger sammen, synes at blive lidt nervøse over den voksne folkeskare her på deres stille kirkegård, hvor ellers kun få og spredte kirkegængere færdes, over på en gang at være hensat til at fungere som midtpunkt i så stor en forsamling. De bliver enige om, at kisterne skal føres ind i kirken før jordefæstelsen, hvad ellers gerne er en ære, der forbeholdes større bønder og andre bedre folk, når vejret er så godt som i dag. Snart kommer landsbyens kone og faren ind af alle kirkelover, forpustet og forjaget af hastværk. Begrådet i øjnene sluger de alle de fremmede, og de vrikker sig frem til kirkedøren for at komme med ind. Gyldholm tyende husmænd er nær ved at snuble over deres egne ben, så forbavset er de, og sådan glor de rundt om. Dog veksler de i hast halvt viskende et par ord. Store Poul ryster smilende på hovedet. Sikke begravelse har bevært. Ja, der var djævlen taget med et en gang fjerde part, da den gamle kammer her blev jordet, svarer Røde Jens. Nej, en har snart aldrig set med i sin dag, bemærker Krens Sovs med munden fuld af spyt. Ja, det er pænt gjort af dem, siger Palle. Så de er jo et andet arbejde, ligesom en anden. Jakobus spytter langt fra sig. Nils Røns øjne tindrer. Jamen, de er alligevel folk, der kan noget. Og de vil den også noget. Det kan jeg ikke da se med sine egne øjne. Folk strømmer ind i den lille tarvelige kirke med mukne, grønskjoldede vægge og brungrå brædeloft, der drypper af fugt. De to øverste stole har dog et særegent udstyr, som drager øjnene til sig, og de bærer årstal og kammerherrens slægtsvåben indgraveret i dørene. Desuden hænger der lige for stolene næst efter nogle mindetavler med blade af snoet sølvblik over afdøde af de første gårdmandsfamilier i sognet. De tre små kister står på rad med den enkelte fattige moskrans på de sorte låg. Folk sidder presset sammen i stolene og står stuet på gulvet helt ned gennem våbenhuset og ud på kirkegården. Hundreder af øjepar er rettet op mod koret. Hundreder af menneskehoveder holdes i en lyttende stilling, forventningsfulde over for de ord, der nu skal lyde fra kirkens korbue. Pastor Hornum retter sig og fatter med hænderne om folderne i sin præstekjole. Men i det han ser op, er det som om hans rare gamle ansigt med det samme dækker sig under en teologisk maske, og han taler kun de sædvanlige ord. Om døden, der er syndens sold, om ulykken, der kommer over menneskene for at drage deres tanker til det hinsidige, og for at minde menneskene om, at denne verdens goder er for intet at regne, og at vi har vort egentlige hjem i de evige boliger. Ganske det almindelige og det sædvanlige. Ord, der falder som døde fugle i det skumle kirkehus. Men udenfor vælver højsommerens skyfri himmelkuppel sig over kirke og by, og hus og gård og slot og marker og syngende fugle. Og over kirkegården, der er fyldt af mænd, der står med blottede hoveder, og over den åbne sorte grav danser myggene i den klare luft. Da spadekastenes bump dør hen, beder arbejderføreren pastoren om lov til at sige et par ord, hvilket tilstedes i forvisningen om, at tilladelsen ikke vil blive misbrugt. Så snart føreren, der er udseende af en ren arbejdertype, åbner munden, spændes årene i hans rødsprængte ansigt som af et indvendigt pres. Hans tale har en stemningsvækkende klang, der næsten betyder mere end det lidt, han siger, og han lægger med stor kraft en særlig vægt på enkelte udtryk, som han udtaler med en agitatorisk betoning, der klinger af fuld bryst. Hans opøvede stemme bærer ordene hen over forsamlingen, så de tydeligt høres helt ud til kirkegårdstiet. Vi er her kommet til stede for at vise vores arbejdskammerat deltagelse i hans store sorg. Vi beder dem ikke at glemme, hvor ansvaret hviler for det, der her er hent. Og vi vil håbe, at enhver rettænkende mand og kvinde med os vil arbejde hen til at tilvejebringe sådanne samfundstilstande, at forældre ikke nødes til for at skaffe det tørre brød, at måtte overlade deres små børn til sig selv, til tilfældigheder, til deres triste skæbne, så at slige ulykker som denne i fremtiden kan forebygges. Ja, det er jo grunden rigtigt. Sådan noget bør jo egentlig siges, bemærker pastor Hornum og giver føreren hånden til farvel. Per Holt takker. Han letter sin hat, der har en fedtet rand langs skyggen. Dernæst løfter han sit hoved og ser ud over de tusinder af mænd, der her tæt omgiver ham, fordi de føler med ham. Der kan tændes meget i et nu. Han samler de mange blik i sin sjæl som et brændpunkt, og det lyser af hans øjne af styrke og af mod. Og hans ansigt lægger sig i beslutningens faste linjer, mens sommervinden stryger gennem hans hår. I sidste time i aften skal I høre slutningen. Jeg holder lige en lille pause, mens I hører nyheder, og så er jeg tilbage igen. i sidste time af Farao Cigar. Du lytter til Radio 24/7.